प्रज्ञा छप्पन इतश्च प्रज्ञाकरण वाक्यम न विधि परम इत्या प्रज्ञा कुर्वित विधि परम न व्यापार कर्तृतंत्रो ही तमेतमिति शास्त्रतः नित्यो ध्यानादिरूपो वा सस्याद् बुद्धिविशुद्धये कर्तृतंत्र ही व्यापार तमेतम वेदानुवचन शास्त्रत नित्य ध्यानादिरूप विधीयते सस्याद् विधेय सद बुद्धि विशुद्ध है बुद्धि शुद्धि के लिए ये व्यापार वेदानुवचनादि है तम अध्यानादिरूप अत्र ज्ञानस्य विधि अनर्थवात् तदहेतुर्विधेय ज्ञान हेतु सच वेदना वेदानुवचनादि समाधिश्च पुरुषाधीनो व्यापार विविदेशावाक्यन शांतादिवाक्यन च विधास्यते तमेत वेदानुवचन ब्राह्मण विविदेशांति शांतोदांत उपरतति चिक्षुवाक्य शांतादिवाक्य ये विधान का समदमादि का विधान शांतादिवाक्य से अविविदेशावाक्य से वेदानुवचनादि तपादि तन्नेदं विधि परम प्रज्ञा कुर्वित वाक्य विधि परम नहीं ज्ञान उपाय विधिर वक्षते चेत उपाय विधि कहेंगे यदि उपाय में विधि कथम शब्दादेव तदुत्पत्ति रुक्ता ज्ञान की उत्पत्ति शब्द से कैसे उपाय में विधि तो उपाय से ज्ञान होगा इति आशंक्य सस्याद सस्याद बुद्धि विशुद्ध है सब विधि बुद्धि शुद्धि के लिए व्यापार कर्तृतंत्र वा तमेतमित शास्त्रतः नित्य कर्तृतंत्र व्यापार ध्यानादिरूप वा ध्यानादिरूप वा कोई भी हो जो कर्तृतंत्र है वो विधेय है जो कर्तृतंत्र ही व्यापार है तो वो व्यापार वेदानुवचनादि हो अथवा ध्यानादिरूप हो दोनों ही कर्तृतंत्र नित्य मतलब जो स्वाभाविक कर्तृतंत्र है और नित्य में आ जाए वेदानुवचन आदि के नित्य आदि कर्म सस्याद बुद्धि शुद्ध विहितो वेदानुवचनादि रूपो यश्च चित्तशुद्धि हेतु चित्तशुद्धि हेतु वेदानुवचनादि तस्य तद हेतुता है श्रुति स्मृति प्रसिद्धत्वात् तस्य वेदानुवचनादि रूपस्य तद हेतुतया चित्त शुद्धता श्रुति स्मृति प्रसिद्धत्वात् शुद्ध बुद्धेश्च अधिकारिणः शब्दो ज्ञानोजन इति अधिकारिण अधिकारिण प्रमिति जनक वेद इति न्यायत यत् शब्दादेव तत्वज्ञाने सर्वेषामपि श्रुतशब्दानां किमिति न भवति इति तदपि एतेन प्रत्यादिष्टम् एतेन क्या शुद्ध बुद्धिवान पर होगा बुद्धिशुद्धि कारण वो अधिकार नहीं हो तो शब्द से ज्ञान नहीं होता है सर्व का क्या नहीं होता है श्रुत शब्दानम श्रुता शब्द यही तम इति तमो रजोभ्याम मुक्ताधीर यदा स्यादुक्त साधनात् समाधिमान यथा तत्व मतात्मानम समीक्षते यदा धीर तमरजभ्या मुक्ता उत साधना समाधिमान समाधिमान नहीं पुरुष मुक्ताधीर तमरजभ्या मुक्ताधी यदा उत साधना समाधिमान साधक अथ अथ का तदा यथा तत्त्वम आत्मानं समीक्षते अधिकारी समाधिमान अधिकारी है जब अंत तमरज भाव मुक्त हो जाए तो वो साधना करने पर समाधिमान अधिकारी आत्मानम यथा तत्व समीक्षते अथ शब्द का तदा करना टीका में दिया। वेदानुवचनादिभ्य समाधिना ज्ञान प्रति अंतर्गत मता विचिनष्टि वेदानुवचनादिभ्य समाधिना ज्ञान प्रति अंतरंगत वेदानुवचनादि के भय समाधि शांतिदांत ऊपर तिक्षु अंतरंग साधन है तब समाधिमान यदाय तु उपक्रमाद यदय त्यु क्या पाठ है यदे त्युपक्रमाद अथ शब्द तदा इत्यर्थ तदा अथ गाता तदा त्यु बनाना आत्मसमीक्षणम अभिहितम अफलमिति चे न इत्या आत्मसमीक्षण तो विहित नहीं ज्ञान कोई फल भी नहीं इत है न तस्मिन् दृष्टेत सर्वस्य तावद् मात्रैक तत्त्वतः सर्वाज्ञान समुच्छित्ते सर्वज्ञानोदयस्तथा तस्मिन् दृष्टे अथ सर्वस्य अथ तस्मिन् दृष्टे सर्वस्य तावन मात्रैक तत्त्वतः तथा सर्वज्ञान समुच्यते सर्वज्ञान उदय सर्वाज्ञान समुच्यते तस्मिन् दृष्टे सर्वाज्ञान समुच्यते सर्वज्ञान उदय और सर्वस्य तावन मात्रैक तत्त्वतः सर्वाज्ञान सब जितने तब ब्रह्मस्वरूप तस्मिन् आत्मनि दृष्टे इसलिए अज्ञान निवृत्त होने से सर्व विषय ज्ञान सब का ज्ञान हो जाता है तस्मिन् दृष्टि सर्व ज्ञान उदय हेतु हो गया एक देह सर्वस्य तावन मात्र एक तत्व तत्वतः दूसरा सर्वज्ञान समुचित है तस्मिन् दृष्टि सर्व ज्ञान उदय दृष्टिफलम दृष्टफलम कृतकृत्यत्वम दृष्टिफलम कृतकृत्यत्वम ज्ञान का फल निष्फल नहीं और कृतकृत्य जो फल है दृष्ट रूप फल है दृष्टफल दृष्टफल समानाधिकरण दृष्टिफल षष्टी है दृष्टे फलम दृष्टम च तत्फलम च दृष्टफलम कृतकृत्यत्वम अथ शब्दार्थ अथ अथ तस्मिन् दृष्टि अथ तदुपपादितम ज्ञेयस्य सर्वस्य आत्मविदा ज्ञातत्वम सर्वस्य ज्ञेयस्य आत्मविदा ज्ञातत्वम क्योंकि सर्वाज्ञान समुचित है सर्वज्ञान होते आत्मज्ञान न सर्वज्ञान हेतु आह सर्वस्य तावन मात्र सर्वज्ञान फलम सर्व सर्वज्ञान फलम सर्वाज्ञान सर्वज्ञान फलम सर्वज्ञान का फल सर्वाज्ञान समुचिति और क्या है सर्वज्ञान उदय तो सर्वज्ञान का फल ज्ञान दृष्ट दृष्ट नहीं ज्ञान का फल तो पहले कृत्य कृत्य तो कहा था किंतु सर्वज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति है तो सामान्य कृत्य कृत्य तो पहला आ गया यहाँ क्योंकि अज्ञान निवृत्त होने पर ज्ञान का उदय नहीं ज्ञान उदय होने से सर्वज्ञान समुचित यही फल है सर्वाज्ञान ध्वस्तु किम से देते हाँ उसका फल सर्वाज्ञान निवृत्ति हो तो क्या लाभ है तदा निःशेष निःशेष पुरुषार्थाप्ति सर्व दुखोघ निहनोति यतोत आत्मनि ज्ञाते कृतकृत्यत्व हेतुतः वाङ्मनः काय साध्याया व्यापृते स्याद असम्भवः फलावधित्वात् सर्वेषा मुपायाना जगत्यपि सर्वाज्ञान समुच्छित्ति का फल निश्चय से पुरुषार्थापति सर्व दुखों का निन्नति यत अत आत्मनि ज्ञाते कृतकृत्यत्व हेतुतः कृतकृत हो जाने से वांग मन काय साध्याया व्यापृते असंभव स्यात्। आत्मज्ञान होने पर जब कृतकृत हो जाता है तो वांग मन काय साध्य व्यापार का असंभव, क्योंकि सर्वेषाम उपायानाम फलावधित्वात् जगत्य जगत्यपि सर्वेषाम उपायानाम फलावधित्वात्, सारे साधन फल प्राप्त होने के लिए फल हो गया तो उपाय जरूरत नहीं। अग्नि ज्वाला पाक यदि पाक हो गया तो अग्नि ज्वाला आदि आवश्यक नहीं, गमन साध प्राप्त हो गया तो गमन की आवश्यकता नहीं। इसलिए क्या होगा, जो व्यापार वायमन काय व्यापार जो फल प्राप्त हो गया कृतकृत हो गया तो व्यापार कोई आवश्यक नहीं। तदुक्तम आत्मविद कृतकृत्यत्म इत्यर्थ सोपि विद्वान विधि अधीन सदी चेत, ज्ञान होने के बाद विधि के अधीन तो कुछ कर्म करना पड़े यत अत आत्मनि ज्ञाते कृतकृत्यत्वात् व्यापार असंभव असंभव यतो अत विदुष न विधि शेष यत असंभव अत विदुष विधि न कृतकृत्य विधि असंभव लोक प्रसिद्धि अनुकूल फलावधित्वात् सर्वेषाम उपायनाम लोके भी सर्वेषाम उपायनाम फल पर्यंतत्वात् फलों से न प्राप्ते फले पुनर्विधे उपायनुष्ठान विदेश उपायनुष्ठान नहीं अफलत्वात् प्रज्ञाकरण विधि संक्षेपता निरस्त यतो प्राज्ञ आत्मा भी तादात्म्या तन्मयत्व निगच्छति इति भर्तृप्रपंचे ने कहा। आत्मा प्राज्ञ होने पर भी तादात्म्या तत्तन्मय को प्राप्त होता है इति तत्र मातृवा साक्षिण वा तन्मयत्व प्रमाता तन्मय हो जाता है या साक्षी विकल्प आद्यम अंगीकरोति प्रमेय इति प्रमेयमयतां कामं प्रमातेव व्रजत्वयम् तस्यैव परिणामित्वात् प्रमेयेन च संगतेः अयं प्रमाता एव कामं प्रमेयमयतां व्रजतु तस्य परिणामित्वात् प्रमेयेन संगतेश्च प्रमाता परिणामी है और प्रमेय के साथ उसका संबंध होने से यथेष्टं प्रमेयमयतां व्रजतु प्रमाता प्रमेयमय हो जाएगा साक्षी में नहीं। अंगीकार हेतु में हेतु क्या तस्य परिणामित्वात् द्वितीयं दुसैति साक्षी के लिए सर्वभाव विक्रिया भावा दसंगा चाप्यनात्मना विज्ञानादिमयत्वं स्यान्न विज्ञानादिमयत्वं स्यान् न स्वतः प्रत्यगात्मनः षड्भाव क्रियानाम अभावात् असंगाच अपि अनात्मना प्रत्ययात्मनः न स्वतः विज्ञानमायादिमहत्वं स्यात्। अनात्म के द्वारा अनात्म से आत्मा विज्ञानादिमय हो जाएगा बुद्धियादिमय यदि अनात्मना अनात्म के द्वारा प्रत्ययात्मन विज्ञानादिमयत्वं स्वतः न स्यात्। असंगे भाव विकार ही थे आत्मना यदि आत्मा सर्वविकार ही नो असंग न सत्व विज्ञानादिमय कथन तरित सर्वात्म तो श्रुति सर्वात्म के कैसे हुआ अतः स एवं भूतोपि एवं भूतोपि चा ज्ञातः कार्य कारण रूपताम व्रजत्येष यथा रज्जु रज्ञाता सर्परूपताम्। ऐसा एवं भूतोपि अज्ञातः कार्यकारण रूपताम व्रजति यथा अज्ञाता रज्जु सर्परूपताम व्रजति। अज्ञात रज्जु सर्परूपताम गच्छति। इस पर जो आत्मा है वो असंग है, विक्रिया रहित, तो भी अज्ञातः सन कार्यकारण रूपताम व्रजति। कार्यकारण रूप को अज्ञात आत्मा होता है। यद्यपि, यद्यपि है ना, यद्यपि, इसमें यद्यपि बनाया। यद्यपि चाहिए यद्यपि चाहिए मनो विनाश मनो ऐसे विज्ञान तो विलियत थी। बड़े मैं जी बताए क्योंकि पहले यद्यपि जो पूर्व पिछले ने कहा था मनोविनाशम अनु ऐसे विज्ञान आत्मा विलियते थी यद पूर्व मुक्तम तत् लयो ज्ञानाधीन बाधो नाशादिवा यदि विकल्प आद्य मंगी करोती। यद्यपि तो चाहिए मनोविनाशिक व्याधि विज्ञानात्मा जीवलीन हो जाता है ये कहा था। लय शब्द का क्या अर्थ, ज्ञानाधीन बाध हो नाशादिर्वा नाश अन्य व्यतिरिक आदि कहीं अभी कहेंगे आद्य मंगी करोते यदि बाध कहें ठीक है मन इति मन आद्य रसे सस्य प्रत्येक अज्ञान हेतुतः हेतु ध्वस्त भवे ध्वस्ति रकार्या कारण क्षरे मनादि रसेष्य प्रत्येक अज्ञान हेतुतः प्रत्येक अज्ञान से सब है हेतु ध्वस्त अज्ञान निवृत्त हो ध्वस्ति भवेत अकार्याकारण अक्षर जो कार्याकारण अक्षर है ही नहीं अक्षर कार्यकारण नहीं है उसमें ध्वस्ति ध्वस्ति का अर्थ बाद कहीं टीका में आता नहीं ध्वस्ति अर्थ है हेतु ध्वस्त ध्वस्ति भवेत अकार्य कारण अक्षर में शुद्ध आत्मा में क्योंकि अधिष्ठान स्वरूप है अधिष्ठान स्वरूप में उसके ध्वस्य में तो बाध हो जाएगा नाश होता है अधिष्ठान अवशेष ही नाश कल्पित हो तो अक्षर अकार अक्षर में ध्वस्ति भवेत उसका बाध नाश कहा विकल्प क्या बाध नाश आदि भी तो प्रथम हो गया बाध पक्ष माना वो ध्वस्ति शब्द से दिया धरती का था बाद आगे क्योंकि अभी नाश आदि का कहीं कथन करेंगे अभी द्वितीय निरस्ति द्वितीय क्या नाश आदि उसका निराश करते तत्वबोधाननाथ स्यातिरेकान्वयो न च प्रत्यमात्रेक यथात्म्य दविद्यादेरी आत्मनि यह आत्मनि अविद्यादेह प्रत्येक मात्रिक यथात्म्यात् आत्मा में जितने अविद्या आदि से अविद्या कार्य जितने प्रत्येक मात्रिक यथा प्रत्येक मात्रम एक यथात्म में से प्रत्यमात्र सर्व इसलिए तत्वबोधात न नाश सद न च व्यतिरिक अन्वय व्यतिरिक अन्वय अन्वय व्यतिरिक नहीं नाश नहीं पहले कहीं आया था अन्वय व्यतिरिक अभाव परिहारेण अन्वय व्यतिरिक अभाव परिहारण अन्वय व्यतिरिक और अभाव ये अभी इसमें टीका में यहाँ दिया है अन्वय व्यतिरिक अभाव का अर्थ व्यतिरिक तो भिन्न रूप से रहना अन्य कहते कारण संसर्ग और अभाव कहते तुच्छ हो जाए नष्ट अत्यंत अभाव। ठीक है, मैं दिया नाश तुच्छता, नाश कहते तुच्छ तत्वधा तो नाश हो जाए ऐसा नहीं। व्यतिरिक को क्या वस्तु न सकाशात पृथकत्वम, व्यतिरिक भिन्न वस्तु सकाश से भिन्न रहेगा अलग। अन्य है कारण संसर्ग, अन्य तो संबंध कारण क्या संसर्ग, तस् त्रिविधस्यापि लयस्य अयोग्य हितमा। ये तीन प्रकार जो है लय, लय शब्द से नाश हो गया, वस्तु से भिन्न रहा, अथवा कारण में संसर्ग लय संसर्ग हो गया। वस्तु भिन्न मतलब आत्मा वस्तु नहीं है किंतु अलग को रहा, अभाव नहीं हुआ, भेद है। भेद मतलब स्वरूप से अलग हो गया, स्वरूप नहीं है, स्वरूप तादात्म्य था, तादात्म्य नाश हो जाएगा। तादात्म्य नाश मतलब तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य भाव अलग रहेगा। ये अन्य व्यतिरिक होकर रहा, व्यतिरिक तादात्म्य का अभाव होता है, व्यतिरिक हो जाएगा, तादात्म्य नहीं, अब नाश में तुच्छ है। और अन्य मतलब कारण संसर्ग, ये तीनों जो है नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक मात्र के यथात्म्याद अभिद्यादि जितने सब है प्रत्येक मात्र है यथार्थ स्वरूप, प्रत्येक मात्र वास्तव स्वरूप होने से उसे ना अलग रहेगा ना तुच्छ हो सकता है। जो रज्जु में सर्प है वो सर्प तुच्छ नहीं होता है, वो अधिष्ठान स्वरूप हो जाता है, उसका अभाव हो गया मतलब अधिष्ठान स्वरूप रहा, क्योंकि अधिष्ठान ही उसका वास्तव स्वरूप है। तुच्छ असत नहीं हुआ, असत कार्य जो मानते असत कह होंगे, ये असत नहीं है। और वो कारण में उसका अन्य सर्प रहेगा कारण में, और ज्ञान नष्ट हो गया तो सर्प कारण में रहेगा नहीं, इसे तीनों प्रकार नहीं होगा, प्रत्येक मात्र एक अध्यात्मा ये आत्मनि अविद्या आदर न नाशो न चन्य वितर कोई थी संबंध। विपक्ष दोष महाविनाश थी, विनाश क्रिय थे यत्र व्यतिरेकोथवा अन्वय कार्य कारण संबंधान मुक्ति तत्र सुदुर्लभा। यत्र विनाश क्रियते अथवा व्यतिरेको अन्वय वा, यत्र विनाश क्रियते अन्वय व्यतिरेक अथवा क्रियते, तत्र कार्य कारण संबंधात मुक्ति सुदुर्लभा, कार्य कारण संबंध में मुक्ति नहीं होगी। 66 न तावत अविद्या आत्यंतिक नाश, आत्यंतिक नाश क्यों नहीं होगा, सप्रतियोगिकस्य तस्य तथात्वात्। अविद्या कहें तो कस्य कुत्र किस विषय का सप्रतियोगिक, प्रत्यय मतलब अभाव करके विद्या प्रतियोगी ऐसा नहीं, हाँ विषय आदि सप्रतियोग सापेक्ष किसकी अविद्या आदि सापेक्ष सप्रतियोगिक सापेक्ष से अविद्या आदि कस्य अविद्या अज्ञान आदि सापेक्ष अन्य पर सापेक्ष निरपेक्ष नहीं अविद्या और निरपेक्ष तो सप्रतियोगिक सापेक्ष होने से तस्य तथात्वात् आत्यंतिक नाश अभावात् किंचित निरूपित आत्मनिरूपित अविद्या कहेंगे तो उसका नाश होता निरूप का भी नाश हो जाएगा। अनात्यंतिक नाश से यदि आत्यंतिक नाश अनात्यंतिक नाश हो क्या होगा, कारण संबंधत्वात् कारण में संबंध हो जाएगा। आत्यंतिक नाश नहीं मतलब लय होगा कारण संसर्ग, कारण संसर्ग हो तो क्या होगा, व्यतिरेक कादाचित का संबंध संभवात, तो कब व्यतिरिक होगा तो कादाचित के संबंध होगा कभी होगा। अन्वय च तसे इष्टत्वा, और अन्वय कहेंगे तो कारण के साथ एक हो गया तो इष्टत्वात्, इष्टत्वात में तो रहेगा पुनर्बंध सात कभी रहे फिर बंध हो जाएगा। अन्वय होने पर कारण उसका अन्वय होगा तो वो रहेगा, रहेगा तो कभी बंध होगा। अब व्यतिरिक होने पर कभी भिन्न हो गया कभी संबंध होता है। यत्त शब्द पक्षार्थ, यत तत्र यत्र यस्मिन् पक्षे तस्मिन् पक्षे पक्ष अर्थ यो यस्मिन् पक्षे विनाशादि तत्र पक्षे मुक्ति दुर्लभ। विनाश पक्षे दोषांतरम ध्यानादि संस्कृतम चेतो यदि मुक्तो प्रणश्यति स्वभावनं सहेत्वेवं ध्यानं सर्वमपार्थकम्। यदि ध्यानादि संस्कृतम चेत मुक्तो प्रणश्यति तब क्या होगा? एवं स्वभावनम सहेतु सर्वम ध्यानम अपार्थकम व्यर्थ हो गया। भावना ऐसा स्वभावनम संस्कार ध्यान के जाने जो भावना और ध्यान का हेतु समदमादि शुद्धि सब व्यर्थ हो जाएगा। यदि तद विशिष्ट ध्यानादि संस्कृत चित्त का नाश हो जाएगा तो ध्यान का कारण और ध्यान संस्कार सब व्यर्थ हो गया। सती विशिष्ट मन से मुक्ति रिष्टा चेत ऐसे संस्कृत मन रहने पर मुक्ति यदि मानेंगे तो नाश व्यर्थ स्यात नाश व्यर्थ हो जाएगा। मुक्ता बुद्धिस्याम तनसिति चेत अच्छा ये कहेंगे मुक्ति के लिए चित्त का नाश तो ध्यानादि तद हेतुत्व सिद्ध फिर मुक्ति का हेतु ध्यानादि नहीं होगा। ध्यानादि करे चित्त शुद्ध होगा वो नष्ट हो जाएगा तो फिर तद हेतुत्व सिद्ध है। यथा संकल्पितश्च इत्यादि पहले दिया था 729 में आया था। यथा संकल्पितश्चार्थ उभयोर ज्ञान ज्ञान योग ज्ञान कर्म से संकल्पित अर्थ प्राप्त होता है। व्यथा प्रलाप ये चित्त ही नष्ट हो जाएगा तो फिर यथा संकल्पित अर्थ किसे प्राप्त होगा? न च उत्तमन ज्ञानवत मुक्ति में आपादे न सती ज्ञान जैसे मुक्ति दे करके अज्ञान निवृत्ति करके नष्ट हो जाता है कहत कर जो दिशा देते मन भी इस प्रकार मुक्ति देकर नष्ट हो जाए कहते इसमें कोई प्रमाण नहीं मन मुक्ति देने के लिए। तस्वि ध्यानाद इत्यादिवत अस्मिन अर्थे माना भावाद तस्वि ध्यानाद योजना तत्वभावाद उभय शांति विषय में निवृत्ति ये श्रुति वाक्य तस्य अभिधानात अभिधानात योजनात तत्वभावत भूय शांति विषमय संपूर्ण माय की निवृत्ति ज्ञान होने से भूय शांति विषय में रहती। पहले बाधित हुआ था ज्ञान से और जो रहता है पर प्रार्थ समाप्त होने पर उसका ध्यान योजना देख हुआ तत्वभाव तत्व एक स्वरूप हो गया विधेय का बल्य विषय में निवृत्ति। ये तो प्रमाण है ज्ञान से मुख्य हो करेंगे किंतु ऐसे ही मन मुख्य दे देता है ऐसे कोई प्रमाण नहीं। अन्य पक्ष मुक्ति दुर्बल तो प्रपंच थी अन्य पक्ष में कारण संसर्ग हो गया तो मुक्ति नहीं होगी क्यों? अतः अथ मुक्त तद अन्वय थी कारण न सहनान्वयात अज्ञाने सति संस्कारो संसारो बदकेन निवार्यते अथ मुक्तो तद अन्वेति तो कारण सह अन्वयात कारण के साथ अन्वय हो जाए संबंध हो जाएगा। अन्वय हो गया तो कारण के साथ कारण के साथ संसार का लय हो गया तो सत्य अज्ञान है संसार के निवार देते बोध अज्ञान है तो संसार की निवृत्ति कैसे? अज्ञान हमसे कारण तत्सत्य च अनर्थानुबंधात न मुक्ति। मन आदि लयम दाष्टात्विकम निरस्य मनादि लय भूमो यथा आहितम लोहम ये दृष्टांत दिया था भूमि लोह रखा है पृथ्वी को चल जाता है इत्यादि न उत्तम दृष्टान्त निराचष्टे लोह तेज होने पर ही भूमि में चल जाता है उसका निराकरण लोहा दे रही थी लोहा दे कारणम भूमि भूमिष्ठम भूमितामितम विरोधी हेतु संपर्काल लोहा देती न वायुताम वो क्या कहता है, लोहादि तेज होने तेजस होने पर भी पृथ्वी में था, पृथ्वी को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार आत्मा उसका हेतु नहीं होने पर भी आत्मा में समाप्त हो जाएगा। ये जो कहा था ये कहते लोहादि का कारण तेज नहीं, भूमि है पृथ्वी, पृथ्वी लोहादि कारण। भूमिष्ठम लोहा भूमितामितम, भूमि थी तो भूमितम चला गया, भूमि रूप हो गया। क्यों? विरोध हेतु संप्रकार, विरोधी हेतु संप्रकार लोहादि भूमिष्ठम भूमिताम गतम, भूमित्व को प्राप्त कर लिया। तो लोहादि भूमितम विरोधी संप्रकार तो लोहादि एति एति भूमित्वम एति भूमिताम इत भूमितम एति न वायुताम एति वायुताम न एति, वायुत्व को प्राप्त नहीं करता है, भूमित्व प्राप्त करता है। वायु में तो वायु हो जाए ऐसा नहीं होता है। और जो तेजस ऐसी टीका में कांसा ऐसा देर भूमि उद्भव हेतु, कांसा ऐसा देर भूमि उद्भव हेतु, भूमि उत्पत्ति का कारण लोहा कांसा। अच्छा कांसे का अलग पदार्थ है कांस, तो यहाँ कांस्य नहीं, कांस्य ऐसा शब्द मिलेगा क्या? देखो ऐसा अलग आयस तो लोहा है, कांस्य तो कांसा ही का अलग है, पितल नहीं नहीं ये शब्द होगा क्या? कांस्य ऐसा शब्द देखना होगा क्या? हाँ वो जो लोग मिश्र मिश्रित है वो नहीं है, अलग है। कृष्णा ऐसा कहते ना, लोहे को कृष्णा ऐसे कहते, इस पर कांसा ऐसे कहीं शब्द हो गया। हाँ अभी भी मनाते हैं नहीं, हाँ क्योंकि नहीं अलग तो मालूम है, वो तो मालूम है कैसे है, किंतु कृष्णा से जैसे एक पद है कांसा से क्या एक हो सकता है, क्या एक होगा क्या? इसने कपर मिश्र लिखा है और दिया, ये तो अलग है। ब्रास तो पीतल है ना, तो भी मिक्स है। अच्छा हाँ, तो क्योंकि सुवर्ण को लोहा सुवर्ण आदि सब तेजस से तर्क में आया, तो कांस्य शब्द क्या ज्यादा प्रसिद्ध नहीं, तभी तेज में इसको ले लिया। धातु जितने न्याय में वो तेजस कहते, तो कांस्य आयदादर भूमि उद्भव हेतु उत्पत्ति का तो पृथ्वी है, तेजसत्व तो प्रक्रिया मात्रम, ये न्याय में उसको तेजस की प्रक्रिया कहते, तेजस नहीं है। अब धातु सब तेज लिया ना, द्रव्य सांस्कृतिक नैमित्तिक द्रव्यत्व, नैमित्तिक द्रव्यत्व है, नैमित्तिक द्रव्यत्व तेज तेज प्रख्या होता न च। अभी अब उसको कहते नहीं वो तेज से होगा, असांसाधिक द्रव्यत्व सती जाति उपाधु एक विध रूपम तत्तेजसत्व साधकम। जो असांसिक द्रव्यत्व सती, जिसमें सांस्कृतिक द्रव्यत्व नहीं हो, सांस्कृतिक द्रव्य तो जल में है, नैमित्तिक द्रव्य तो लोहा कांसा आदि में, लोहा में सुवर्ण में द्रव्य तो नैमित्तिक द्रव्य, सांस्कृतिक द्रव्य तो नहीं। जो सांस्कृतिक द्रव्य तो जिसमें नहीं हो लोहा सुवर्ण आदि, जाति उपाधि एक विध रूपम, जाति अधिकरण में एक विध रूपम, वो सुवर्ण तो जाति बारे में, जाति उपाधि जाति आश्रय में एक विध रूपम, जो एक प्रकार रूप होगा, रूपक का परिवर्तन होता है तो वो तेजस नहीं। क्योंकि जो गर्म करने पर पिघल गया फिर आ गया सुवर्णत कला आदि एक रूप रूप है ईशो तेजस है जिसमें स्वाभाविक द्रव्यत्व तो नहीं है और एक विध रूप है। जाति आश्रम में एक विध रूप मतलब रूप का परिवर्तन नहीं होता है वो होता है तेजसत्व साधक तेजस। इसलिए क्या होगा कांस्य सुवर्ण आदि सांसदिक सांसदीय द्रव्य तो नहीं है और गर्म कर ठंडा करे तो तब द्रूप हो जाता है एक रूप है इसे तेजस होना चाहिए तेजस तत्व साधकम ये पूर्व पीछे ने कहेगा कहा सिद्धांति कहता है। अशांसिक द्रव्यतम ही असांसाधिक द्रव्य तो क्या है नैमितिक द्रव्य तो अनधिकरणत्म बा स्वाभाविक द्रव्य तो अनधिक नैमितिक द्रव्य तो अधिकरणत्म बा स्वाभाविक द्रव्य तो अनधिकरणत्म असांसाधिक द्रव्यता मतलब जिसमें नैमितिक द्रव्यता रहता है सांस्कृतिक द्रव्यता नहीं रहता है मतलब नैमितिक द्रव्यता रहता है या असांसाधिक क्योंकि असांसाधिक तो सांस्कृतिक द्रव्यता का अभाव सांस्कृतिक द्रव्यता का अभाव कहेंगे तो नहीं होगा बहुत सांस्कृतिक द्रव्यता अभाव आकाश आदि मिल जाएगा। इसे नैमितिक द्रव्यत्व अधिकरण तुम नैमितिक द्रव्यता अधिकरण कहें तो सुवर्ण आदि आ जाएगा अथवा स्वाभाविक द्रव्यत्व अनधिकरणत्व स्वाभाविक द्रव्यत्व से नहीं रहता है संसाध्य होता है तो स्वाभाविक द्रव्यत्व नहीं रहता है स्वाभाविक द्रव्यत्व वायु भी नहीं रहता है नाद्य यदि कहेंगे नैमितिक द्रव्यता अधिकरणत्व प्रदीप के प्रभा तेजस है ना नहीं उसमें है स्वाभाविक नैमितिक द्रव्यता अधिकरणत्व नहीं है तो नैमितिक द्रव्यता अधिकरण नमित द्रव्यता अधिकरण का अभाव हो गया हेतु नहीं रहे नहीं हाँ वहाँ साधना नहीं है नाद्य प्रदीप प्रभा दृष्टान्त साधना में लिया तो वो तो तेजसत्व सिद्ध नहीं होगा वहाँ साधन नहीं बन से तेजसत्व सिद्ध नहीं होगा क्योंकि वहाँ नमित द्रव्य तो नहीं रहता है इसलिए ये पक्षन हुआ। द्वितीय कहेंगे स्वाभाविक द्रव्यत्व अनधिकरणत्व पार्थिव प्रदेश में सर्वत्र स्वाभाविक द्रव्यत्व रहता है अरे अनधिकरण तो रह गया तो वो रहन से क्या वो तेजस हो जाएगा पार्थिव पार्थिव प्रदेश से व्यभिचार पूरा पीछे कहता है वहाँ एक विध रूप भी हेतु में दिया स्वाभाविक द्रव्यत्व अनधिकरण होने पर भी जाति उपाध एक विध रूपम पृथ्वी में ये तो एक विध रूप नहीं होगा रूप परिवर्तन होता है पाक जो रूप है ना एक विध रूप नहीं होता है न च तत्र पाकात प्राग ऊर्ध्वं च रूपसानेक विधत्व तत्र पृथिव्याम पार्थिव पदार्थ में प्राग पाक के पहले ऊर्ध्वं अनेक प्रकार रूप हो जाता है इसे क्या वही का विध रूप नहीं रहा सिद्धांत कहता है इस रूप जो है तर्क में न्याय में तो बताते हैं तीन रूप का यत कृष्णम तद अन्नस्य श्रुति में है ना जो कृष्ण रूप अन्न का रूप पृथ्वी का रूप है तो पृथ्वी का अन्न कृष्ण रूप है ये अनेक रूप कैसे होगा इति पार्थिव रूपस्य एक विद्यता श्रुते पार्थिव रूप एक प्रकार है तच भूमौ सौ कारण स्थितम भूमि में रूप का कारण स्थित है रूप विरोधी द्रव्यांतर संप्रकाद विलियमानम विरोधी द्रव्यांतर संप्रकाद विलियमानम स्वकारणभूत भूमिता मेथी लोवादि न तो स्वाकार वायुवादि भाव निगच्छति स्वाकारण जो स्व का कारण नहीं है पृथ्वी यदि कारण नहीं होकर के विरोधी द्रव्य संपर्क आया तो पृथ्वी में चला गया तो वायु क्यों नहीं हो जाता है। यदि तेज लोहा का कारण पृथ्वी नहीं है वायु भी नहीं है विरोधी द्रव्य संपर्क आया तो पार्थिव में रखा था लोह पृथ्वी में मिल गया तो वायु में क्यों नहीं वायु का अभाव नहीं स्वाकारण वायुवादि भाव न निगच्छति अतः लोहादेर मृदभाव संभवती लोहादि में तो मृदभाव हो जाएगा क्योंकि वो मित्री उसका कारण मनादि तो अकारण ब्रह्म भाव न सिद्ध्यति मन ब्रह्म भाव कैसे हो गया उसका कारण ही नहीं। यत पुनरेतच्च दृष्टमित्यादि ये साथ साथ सत्यश्याम है सत्यश में यचेत दृष्टम यत एतच्च दृष्टम लोकेपि यही भाव ही संप्रयुजते मन तन्मय को प्राप्त करता है भावना से युक्त होकर के इत्यादि तन्न कारणाद अन्यत्र कार्य लय कारणाद अन्यत्र कारण से अन्यत्र लय नहीं होता है कारण तन्न यत पुनरित दृष्टम इत्यादि तन्न कारणाद अन्यत्र कार्य लय इत्यादि प्रत्यय तन्न स्वरूप तन्न कारणाद अन्यत्र कार्य लय कार्य का लय कारण में होगा इति अभिप्रेत्य ब्रह्मात्मनोपि कारणत्ववादिनम प्रत्याह कोई ब्रह्मात्मा को कारण मानेंगे तो कारण विदीन हो जाएगा माना स्वकारणस्थम स्वकारणस्थम नित्यं च कार्यं सर्वमिदं मतं न चैति कारणत्वं तत् तस्मादुक्तमपि शलम् इदं सर्वं कार्यं नित्यं स्वकारणस्थं मतं जितने कार्य स्वकारण में स्थित ही है न च कारणत्वं तदेति कारणत्व को प्राप्त कर लेता नहीं तो वो तो कारण में स्थित है सामुदायिक कारण तो लीन नहीं होता है कारण में रहन से कारण तो क्यों जाएगा तस्माद् उक्तम अपि सर्वं ठीक नहीं है एकत्र सर्वं अपि इदं कार्यं सदा स्वकारणे ब्रह्मणि अब ब्रह्म को जो कार्य मानती है पक्ष लेकर ब्रह्मात्मा को कारण मानेंगे सारे कार्य ब्रह्मात्मा के कारण में स्थित है तदात्मन स्थितम यदि परिणामवादी न मत उनका मत अतः तत्कार्यम कदाचित कारणत्व में इत्युक्तम कभी कारणत्व प्राप्त करेगा क्यों तथा जो ब्रह्मण कारणत्व वस्तु तो न सिद्धे थे यदि कारण हो गया तो हमेशा ही तब कारण में लीन हो जाए नहीं होता है कभी जाता है ठीक नहीं इसे ब्रह्म कारण नहीं है क्योंकि किस पर क्यों लेकर कहा ब्रह्मात्मा को कारण मान करके ब्रह्मात्मा का परिणाम सारे कार्य ब्रह्मात्मा का परिणाम है तो परिणाम समाप्त होकर ब्रह्मात्मा हो जाएगा ऐसा नहीं होता है सब कार्य परिणाम समाप्त होकर ब्रह्मात्मा कदाचित कारणत्वम इति त्ययुतम कभी कभी कारण को तो जाता है इत्ययुतम ब्रह्मण कारणत्व नाम ब्रह्म कारण हो जाएगा परिणाम हो जाए तो अनित्य हो जाएगा घटादि कार्यम सदा मृदादि कारणत्वमपि मृदादि घटाधिकार है मिट्टी में तो है किंतु मुसल प्रहार मुसलादि व्यापाराद विनश्यत कारण भाव निकसती थी लौकिक प्रसिद्धि लोक में प्रसिद्ध है मुसल प्रहार से नष्ट हो गया मिट्टी हो गया तथा ब्रह्मणी सदा स्थितम अपनी जगत जगत ब्रह्म में तो है ध्यानादिना नश्यत ब्रह्म तो है थी हमेशा नहीं होता है ऐसे घट मिट्टी में है हमेशा मिट्टी में लीना नहीं हुआ अपराध देखो तोड़ दिया तो मिट्टी बन गया इस प्रकार सारे जगत सब ब्रह्म में स्थित हो किंतु ये मन जब ध्यान आदि के द्वारा नष्ट होता है तब ब्रह्म तो ये अभिधम इतिहास कुलालादि कुलालाद्युत्थ संस्कार बिना सादेव तत्स्वयं कार्यम कारणता मेति न तो तत्कारण स्थिते तत्कार्यम स्वयं कुलालाद्युत्थ संस्कार विनाशादेव कारणता मेति घट जो कार्य है मिट्टी में मिल जाएगा कब कुलाल से उत्पन्न जो संस्कार विनाशाद कुलाल से उत्पन्न संस्कार क्या है मिट्टी में कुछ आकार आदि बनाया वो जो आकार आदि बनाया वो जब तक रहेगा मिट्टी कहाँ हो जाती है वो नष्ट होने से स्वयं कारण तो प्राप्त कर देगा कंबुगिर आदिमान लोह जैसे उसका बनाया वो नष्ट हो गया मुसल प्रहार से किसी बार नष्ट हो गया तो मिट्टी बन गई स्वयं भी मिट्टी हो जाएगा न तो कारण स्थित है कारण जब तक रहे कपड़ा आदि रहता है तो मिट्टी नहीं होती है अर्थात क्या हुआ वो जो उसके बीच में कार्य कारण होकर के बना वो संस्कार नष्ट हो गया तो कारण में चल जाएगा वो कारण रहते हुए मिट्टी में नहीं हुआ यहाँ अज्ञान कारण अज्ञान के द्वारा कारण अज्ञान यदि रहेगा तो फिर मन ब्रह्म में लीन कैसे हो जाएगा। मैं तुम्हारा जो संस्कार कुलाल आदि संस्कार बनाया, क्योंकि घट खेल मिट्टी से सीधा घट नहीं बनता है, मिट्टी से कुछ कपाल आदि बनाता है, गर्म पकाता है, और वो जब तक रहता है तब तो मिट्टी में लीन नहीं हुआ, और वो नष्ट हो गया तो मिट्टी में लीन होगा, स्वयं स्वयं नष्ट हो जाएगा। और नहीं कि कारण रहते हुए ब्रह्म में सब लीन नहीं होता है, सबका कारण ब्रह्म माने तो भी। संस्कार नाम कौंभु ग्रीवा आदि संस्थान विशेष आकार अवय संस्थान तस्य मुसला अभिघाता आदि ना तिरुभाव होता है नाश, तद्वशात कार्य नश्यति घट कारणता में च उच्यते कारण तो न तो स्वयं तत्कार नश्यति कारण तो चापद्यते स्वयं नष्ट होकर कारण तो प्राप्त होते ऐसा नहीं। तस्य सदा कारण स्थित तो हमेशा में कारण में स्थित है, घट जो है कारण में स्थित है हमेशा ही। अत दृष्टान्त अभावात ब्रह्म कारण पक्षे जगत तद्भावे न उपयोग ध्यान आदि, तब ब्रह्म से कारण है जगत ब्रह्मस्वरूप है तो ध्यान करने से क्या हो जाएगा, ध्यान करने से जगत रूप ब्रह्म हो जाएगा। ध्यान आदि तद्भावे ब्रह्म भाव के लिए, जगत ब्रह्म भाव होने के लिए, मन ब्रह्म में समाप्त लीन होने के लिए ध्यान आदि न उपयोग, ध्यान से तदरूप ऐसा नहीं। तो हमेशा ब्रह्म कारण तो ब्रह्म में ही कार्य हमेशा कारण में है, किंतु कुछ संस्कार आकार नष्ट होगा तो कारण तो प्राप्त करेगा, नहीं तो कार्य तो कारण में है ही। इस प्रकार सारे जगत यदि ब्रह्म का कार्य है तो ब्रह्म में है, किंतु समाप्त कैसे होगा, और ध्यान करने से मन ब्रह्म भाव को प्राप्त कर देगा ये संभव नहीं। घट का नाम रूप कौन नष्ट होता है, हाँ वो ऐसा होने पर कारण समाप्त होने पर नष्ट हुआ, और जगत सब रहता है, सारे जगत का कारण ब्रह्म रूप होने के लिए सारे जगत और मन स्वयं ब्रह्म में ले समाप्त हो जाएगा, आज सारे जगत रहेगा मन स्वयं ब्रह्म में लेना होगा, मन ब्रह्म में समाप्त कैसे हो जाएगा कारण उसका, हाँ यहाँ अज्ञान होगा, अज्ञान नष्ट के बिना खाली ब्रह्म से चल जाएगा। कुत्र तरिता से उपयोग तो ध्यान आदि का उपयोग कहाँ है, तत्र आरभ्यम यत्र कार्यं स्यात् तत्रैव व्यापृतिर्ध्रुवम् तमित्यस्याश्रुतेर्ज्ञेया भावना ज्ञान कर्मणाम्। यत्र कार्यम आरभ्यम स्यात् तत्रैव भावना ज्ञान कर्मणाम् व्यापृति ध्रुवम् तम इत्यस्य श्रुतेर्ज्ञेया, तम इति वेदानुवचन श्रुति से समझना है भावना ज्ञान कर्मणाम्, भावना संस्कार ज्ञान उपासना कर्म का वहाँ उपयोग व्यापार होगा। यत्र कार्यम आरभ्यम स्यात् कार्य आरभ्यम रियालोण्यत रवधातु से आरब्धुम योग्यम जा अच्छा यह पूरा दुपदा था, पूरा दुपदा था नियत नहीं पूरा दुपदा था गम्य सप्य लभ्य लभ्य 73 यस्मिन् पक्षे ध्यानादिभिर् ब्रह्म विदिशाख्यम कार्यम आरभ्यते, ब्रह्म विदिशा कार्य ध्यानादि से तत्रैव तेषां फलवती प्रवृत्ति, तो ध्यान भावना कर्म सबकी प्रवृत्ति फलवती ज्ञा तमेतम वेदानुवचन इत्यादि श्रुते, अतो विदिशायाम उपयोग तेषां ध्यानादि का उपयोग ध्यान कर्म आदि सबका उपयोग विदिशा में, साक्षादेव मोक्षान्वय तेषां किं नश्यते मुख्य संबंध के तत्र ब्रह्मेव संसतो यत्र ब्रह्माप्येति तमो हुनुते नामिषां व्यापृतिस्तत्र ह्युत्पत्यादि विरोधत। यत्र ब्रह्मेव सन् स्वतः ब्रह्मेव सन् तम हुनुते ब्रह्मापेति तत्र अमीषाम व्यापृति न उत्पत्ति आदि विरोध तो इनका व्यापार जब होगा तो उत्पत्ति आदि होता है उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति चतुर्विध यहाँ तो तम हुनुते अज्ञान की निवृत्ति से ब्रह्मेव सन् स्वतः ब्रह्मापेति ब्रह्म प्राप्त होते वहाँ इनका कोई व्यापार नहीं है। सत्व ब्रह्मे वसन प्रतिबंध तमोध्वस्तु अज्ञानिवृत्तु ब्रह्म भवति यस्मिन् सिद्धान्ते तिथि तत्र ध्यानादीनां न तद्भाव फलत्वेन प्रभृति तद्भाव ब्रह्मभाव फलत्वेन ध्यानादीनां प्रभृति न ध्यान से ब्रह्मभाव हो जाएगा नहीं अज्ञान निवृत्ति होने से ब्रह्म तद ब्रह्म हो जाएगा और ध्यानादि से नहीं तेषाम उत्पत्ति आदि फलवत्ता तेषाम ध्यानादीनाम उत्पत्ति संस्कृति विकृति आदि फलवत्ता तस्य तद विरोधिता सिद्ध ब्रह्म के विरोधी उत्पत्ति आदि के विरोधी इसे ब्रह्म भाव के प्राप्ति के लिए ध्यान आदि नहीं तो ध्यान सामान्य ध्यान कोई भी ध्यान हाँ ध्यान तत्र प्रत्येकता नंता ध्यान किसमें हाँ अब जो निधि ध्यासन के लिए थोड़ा सा मतभेद है निधि ध्यासन कोई वो ऐसे अपनी इच्छा से कर लेगा ऐसा नहीं वो क्या अपरायित बुद्ध बुद्ध मतलब वो श्रवण मनन के बाद स्वतः निधि ध्यासन हो वो निधि आसन नहीं करके कुछ पहले कहते निधि ध्यासन कराते निधि आसन सिखाते वो निधि ध्यासन वास्तव नहीं श्रवण मनन होने पर ताभ्याम निर्विचिकित्सित चेतस स्थापित से एकता ना तो निधि श्रवण मनन के द्वारा संशय निवृत्त हो गया प्रमाण प्रमेय संशय दूर होने पर चित्त जो उसमें तीर हो जाए उसको निधि आसन तो श्रवण मनन को प्रमाण प्रमेय संशय निवृत्ति प्रमाण प्रमेय संशय निवृत्ति कोई कम नहीं है शास्त्र श्रुति का तात्पर्य उसके बाद प्रमेय मनन करने के प्रमेय निवृत्ति संशय निवृत्ति मनन के बिना प्रमेय संशय निवृत्ति नहीं होती और वो नहीं करके सीधा निधि आसन कैसे होगा इसे जो ध्यान प्रत्येकता नेता ध्यान वो ध्यान लेने का उपासना ध्यान हाँ वो तो आत्मा ही ले लेते नहीं ध्यान तो नहीं है कि वो जितने कर्म है सर्वापेक्षा तो ज्ञान सुधित सारे कुछ कर्म ध्यान भी मनुष्य कर्म है नहीं ध्यान भी मानस कर्म है हाँ सर्वापेक्षा से ज्ञान सुध कौन से सर्वेशा हाँ हाँ भक्ति से ध्यान से वही अंतकोण शुद्धि के द्वारा है ईश्वर कृपा हो अंतकोण शुद्धि हो हाँ किंतु ये जितने है ज्ञान के द्वारा होगा और केवल परमात्मा का संतोष परमात्मा की कृपा होकर ज्ञान हो जाएगा साक्षात मुख्यान के न ब्रह्म नहीं हो गया हाँ ब्रह्मत्व व्यवधि तमोधत्व ध्यानादि उपयोग आशंका अज्ञान निवृत्ति के ध्यान के उपयोग हो प्रत्येक अज्ञान विध्वंसी ज्ञानाभ्यासोपि नेष्यते सकृदात्मप्रसूत्यैव बोधस्याज्ञानहानतः प्रत्येक अज्ञान विध्वंसी ज्ञानाभ्यासोपि न इष्यते ज्ञान का अभ्यास भी प्रत्येक ज्ञान विध्वंसी न इष्यते सकृद आत्म प्रसूत्य आत्मन सकृद आत्मस्वरूप से ज्ञान से उत्पत्ति है वो बोध से सकृद आत्म प्रसूत्य है वो अज्ञान है ना तो बोध से सकृद आत्म आत्म स्व स्वयं उत्पन्न होते ही अज्ञान की निवृत्ति होती इसे अज्ञान का ध्वंसी ज्ञान का अभ्यास करना अभ्यास भी इष्ट नहीं है। 75 अपिर वेदानुवचनादि समुचार्थ अभ्यासोपि वेदानुवचन यज्ञदान आदि जितने अज्ञान ज्ञानाभ्यास भी नहीं, ज्ञान होने के बाद फिर अभ्यास करना वो भी नहीं है। इतस्य बोधस्य तमोध्वंसिते न आवृत्ति अपेक्षा आवृत्ति नहीं नहीं आवृत्ति व्यपेक्षं सन् मानम जगति किंचन सप्रमेये तमोहंति ससाध्य साधनम यथा नहीं मानम सत जगति किंचन मानम सत आवृत्ति व्यापेक्षम सप्रमेय तमोहंती आवृत्ति सापेक्ष कोई प्रमाण सप्रमेय तमोहंती कोई भी प्रमाण प्रमेय में अज्ञान को निवृत्त करता है आवृत्ति व्यापेक्ष होकर के आवृत्ति करने से ही प्रमाण प्रमेय इतना यथा स्वसाध्य साधन साधन याग आदि स्वसाध्य के लिए यजेत स्वर्ग काम या क्या तो स्वर्ग मिलेगा पाप क्या तो नर्क मिलेगा उसीलिए आवृत्ति करने से मिलेगा ऐसा नहीं। इसी प्रकार यहाँ भी प्रमाण आवृत्ति सापेक्ष होकर के अज्ञान निवर्तक नहीं है। तत्व दृष्टान्त महा स्वसाध्य साधन जिस प्रकार यथा यागादि साधनम आवृत्ति किणादृते विहितम यागादि साध्य स्वर्गादु स्वर्गादि में अथवा परमापुरु के लिए अभ्यास न अपेक्षते एक बार यह किया तो यह फल मिलेगा तथा वाक्योत्थ आत्मधीर अभी आत्मदधि यह उसकी आवृत्ति की अपेक्षा नहीं अज्ञानवृत्ति के लिए ओम।